Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Наша Ніва». У рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. З Акрэсці на ўжодзінскую турму перавялі сотні чалавек. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяр крушэння цеплаходу Булгарыі ў Татарстане павялічылася да 88. Як паведамілі ў следчым камітэце Расіі, паводле апошніх звестак на судне падчас трагедыі знаходзіліся 192 чалавекі, а не 208, як сцвярджалася раней. Выратаваліся 79, дзясяткі лічацца зніклымі без звестак. У дачыненні да генеральнага дырэктара кампаніі арандатара цеплаходу ходу і старэйшага эксперта Камскога рачнога рэгістру узбуджаная крымінальная справа, яны затрыманыя. Таксама узбуджаная справа супраць капітанаў двух судоў, якія знаходзіліся блізка ад месца крушэння, аднак не спыніліся, каб дапамагчы пасажырам Булгары. Працягваем навіны. Улады Сырыі сёння рашуча асудзілі заяву дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Гілары Клінтан наконт таго, што сырыйскі прэзідэнт Башар Асад страціў легітымнасць. Урад Сырыі назвала выказванні Клінтан правакатыўнымі, адзначыўшы, што яны нацэленыя на распальванне беспарадкаў у краіне. У ходзе ўчорашняга выступу амерыканскі дзяржсакратар таксама асудзіла атакі прыхільнікаў прэзідэнта Сырыі на амбасады Злучаных Штатаў і Францыі ў Дамаску. Паводле праваабаронцаў, ад пачатку масавых народных выступаў з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада ў Сырыі загінулі прынамсі 1400 чалавек. У Афганістане забіты брат прэзідэнта Хамида Карзая. Спецслужбы заяўляюць, што страляў ваяўнік, які прыехаў у Кандагар. Адразу ж пасля забойства Ахмада Валі Карзая нападнік, як паведаміў прадстаўнік спецслужбаў, быў застрэлены ахоўнікамі. Разам з тым іншыя крыніцы ў спецслужбах сцвярджаюць, што забойца сам быў целаахоўнікам брата прэзідэнта. Талібы ўжо ўзялі на сябе адказ за забойства Ахмада Валі Карзая, які з'яўляўся кіраўніком рады правінцыі Кандагар, а ў нядаўнім мінулым губернатарам гэтай правінцыі. Ахмада Валі Карзая лічылі адным з самых уплывовых палітыкаў Афганістану. Разам з тым ён падазраваўся ў дачыненні да карупцыйных здзелак. Таксама сёння стала вядома пра неанансаваны раней візыт у Афганістан прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Ён наведаў французскую базу ў раёне Суробі на поўначы ад Кабулу, дзе месціцца французскі кантынгент. У часе візыту Сарказі заявіў, што да канца 2012 году з Афганістану будуць выведзеныя каля 1000 французскіх вайскоўцаў. У складзе міжнароднай кааліцыі ў гэтай краіне служыць каля 4000 французскіх салдат. У Казахстане моладзевыя актывісты правялі ў аўторак у Алматы марш нязгодных са стварэннем мытнага саюзу. У акцыі пратэсту ўзялі ўдзел каля 20 чалавек, паведамляе карэспандэнт агенцтва «Інтэрфакс Казахстан». Пратэстоўцы мяркуюць, што мытны саюз пагражае не залежнасці Казахстану. Акрамя таго, яны ўказваюць, што з уступленнем Казахстану ў Саюз адчувальна выраслі цэны на аўтамабілі, паліва і прадукты харчавання. У Пакістане 45 ваяўнікоў забітыя за апошнія суткі ў выніку ракетных абстрэлаў з амерыканскіх беспілотных апаратаў. Рэйды пачаліся ў панядзелак на паўночным захадзе краіны ў рэгіёнах паўночны і паўднёвы Вазірыстан і працягнуліся сёння раніцай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.